heel veel andere dingen worden bekende en minder bekende stemacteurs gebruikt. Maar vandaag maakt de supermarktketen Aldi bekend dat ze afscheid nemen van Diederik Ebbingen, die al bijna 4 jaar de stem van de supermarkt is. De reden, hij wordt vervangen door een kunstmatig intelligente stem. Worden stemacteurs met uitsterven bedreigd? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Als u binnenkort in de bossen van Baarn gaat wandelen, dan kan het zomaar eens zijn dat u een boa gaat tegenkomen met een pistool. Althans, dat is wat de burgemeester van Baarn graag wil. De boa's die toezicht houden in zijn bossen, die komen steeds vaker in benarde en onveilige situaties terecht. Maar boa's in het bos met een wapenstok en een vuurwapen, is dat wel een goed idee? Ik ga erover praten met de burgemeester van Baarn, Mark Roel, en met Jaap Timmer, politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit. Goedenavond, welkom beiden. Goedenavond. Burgemeester Roel, u bent bezorgd over de veiligheid van uw groene boa's. Wat is er aan de hand? Nou, de aanleiding van deze hele discussie is een rechtszaak die er is geweest tussen de gemeente Baarn, mijn persoon en de minister. Waarin wij uiteindelijk gewonnen hebben dat de beoordeling van de minister om het vuurwapen niet toe te kennen. Ja, Frank Weerwind die moet besluiten of een boa een vuurwapen bij zich mag dragen en heeft gezegd voor uw gemeente nee. Daar ben ik het niet mee eens. En mijn bezwaar zat vooral in de motivering die hij daarbij gaf. Dit was eigenlijk een soort principe uitspraak die ik graag wilde hebben van de rechter. En de rechter heeft mij gelijk gegeven. Ja, want wat zei de minister? De minister zei van ik keur het niet goed om bepaalde redenen. Hij vond dat de politie maar op moest treden op het moment dat het wat ingewikkelder werd. Ja. Of dat de boa's dan maar 's avonds niet moesten optreden, niet moesten werken. Maar dat is allemaal het gevolg. Maar wat is dan de oorzaak? Wat gebeurt er in de bossen van Baarn? Nou ja, er gebeurt van alles. In de inleiding werd net al wel een aantal dingen genoemd. Maar er is ook een toename van de criminaliteit als het gaat over drugsproblemen. Drugscriminelen, drugslabs, drugsdumpingen. Dus dat komt steeds vaker voor. Er zijn concrete aanvallen geweest op de boa's. Dat ze gewoon fysiek zijn aangevallen. En zo zijn er meer van dat soort voorbeelden. Dus je moet denken aan dat soort zaken. En niet zozeer een fietser die van het pad afgaat. Meneer Timmer, het gaat dan dus niet over de boa's die we in dorpen en in stadscentra zien. Maar groene boa's? Ja. Wat is dat precies? Nou ja, boswachters bijvoorbeeld. Ja. En mensen die dus opsporing en handhaving doen in het buitengebied van gemeenten. Maar denk ook aan natuurgebieden van natuurmonumenten, staatsbosbeheer, provinciale landschappen, et cetera. Vroeger hadden we een soort veldpolitie. Is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde, want dat was politie. Toen had je ook boswachters en dergelijke. En die hadden soms ook wel vuurwapens. Die veldpolitie die is ooit afgeschaft bij de vorige wijziging van de politiewet. Dus bij de vorige reorganisatie toen gemeente en rijkspolitie opgingen in de regiopolitie. Intussen hebben we nationale politie, zit er weer een nieuwe politiewet ondertussen achter. En voor die tijd had je dus veldpolitie bij elk district van de rijkspolitie. Dus overal in het land. En dat was gewoon volledige politieambtenaar. Met daarnaast ook kennis van en bevoegdheden op het terrein van natuur, jachtactes en al dat soort dingen. Ja. En die hadden ook speciale uitrusting. Die hadden heel andere voertuigen. En die kenden dus dat hele buitengebied op hun duimpje. Ja, dat doen de groene boa's. Dat doen de groene boa's ook. Alleen zij hebben dan niet dezelfde middelen als die de veldpolitie had. Ja, nou, wat voor die tijd, in de tijd van gemeente en rijkspolitie, had je ook allerlei boswachters, rijksweginspecteurs, bruginspecteurs, ik weet niet wat allemaal meer, die ook een soort van opsporingsbevoegdheden hadden. En die hadden ze dan via de aanstelling als onbezoldigd, dus niet betaald, ambtenaar der Rijkspolitie. En zo had je echt honderden, zo niet duizenden mensen overal in Nederland in allerlei settings, ja, die en een set handboeien en een wapenstok en een pistool hadden. Die lagen vaak in bureauladers, in kastjes, dashboardkastjes van busjes en ik weet niet het allemaal meer. Okay. Daar gebeurden vreemde dingen mee. En als ze werden gebruikt, was het heel vaak niet gewenst en ook dikwijls niet rechtmatig. Dat was toen, dat is dus allemaal veranderd? Dat is destijds afgeschaft om dus daar schoon schip mee te maken. Daar zien we ook meteen een weeffout. Want toen is ook die veldpolitie afgeschaft. Daar is dus niet goed over nagedacht. Vindt u geen goede zaak? En die buitengewoon opsporingsambtenaar, die is toen geïntroduceerd met als idee, de politie doet de geweldsbevoegdheden en alles wat daarbij hoort. En die boa's in beginsel niet, tenzij. Ja, nou, en dan komt u dus, burgemeester Roel, en dan zegt u, nou, het wordt wat grimmiger in de gemeente Baarn. Boa's maken heftige dingen mee. En dus, zegt u, geef ze een vuurwapen en een betere wapenstok. Nou ja, dat, maar even inhakend op wat de vorige spreker zei. Daar zit precies ook wel het knelpunt, hè. waar nu gezegd wordt, nou, de politie heeft dan dat geweldselement wat ze kunnen toepassen. Maar dat is het probleem met die bossen. Dat de politie daar niet is. Dat er een beperkte capaciteit is qua politie. En dat je daardoor dus wel een probleem hebt. Dat waar normaal de politie die actie zou nemen, dat kan niet. Dus dan is de BOA toch ook aan zet. Maar hoezo is de politie daar niet? Nou, dat heeft met de capaciteit van de politie te maken. Met de plekken waar het is. Het zijn grote gebieden, die buitengebieden. Nou, bij mij gaat het rondom Baarn in de Lage Vuursche. Dat is midden in het bos. Daar lopen de BOA's rond, die kennen dat gebied. De politie kent dat gebied niet op die manier. De bereikbaarheid van de BOA's. Ze kunnen op een knop drukken dat ze een alarmknop hebben om de politie te waarschuwen. Ja, die doet het ook niet altijd in dat buitengebied. Mm. Oké, meneer Timmer. En dan is het misschien wel handig dat de BOA dus ook een vuurwapen bij zich heeft. Ja, maar wat je dus nu ziet is dat de versnippering van toen nu weer zoveel jaar na dato terugkomt. Vanwege die weeffout in die politiewet. Mijn idee is, één, die veldpolitie had nooit moeten worden afgeschaft. Dus die moet terug. En je moet dus kijken naar bepaalde taken en bevoegdheden die daarbij horen. Of je die BOA's die er nu wel zijn, hè, de politie heeft een krappe capaciteit, maar er zijn wel BOA's. Moet je die mensen niet politie maken? Want wat je dus ziet of een is wapen dat geven dus. Want u zegt dus, ja, eigenlijk moet het beleid veranderen, maar dat is niet iets wat meneer Ruel kan doen. En die kan wel naar de minister van geef ze een vuurwapen, die BOA's. Ja, maar het punt is, hier is de redenering ook de verkeerde. De Nederlandse overheid heeft een geweldsmonopolie. De politie heeft daarbij bevoegdheden en bewapening. Dat is niet bedoeld voor zelfverdediging. Dat is bedoeld om veilig mensen aan te houden binnen het taakbestel. Daarnaast is natuurlijk elke agent heeft ook, net als wij, het recht om zichzelf te verdedigen. Maar dat is niet primair. En wat je nu ziet in die discussie rond die BOA's, dat worden dan wapens puur uit zelfverdediging en niet om bevoegdheden door te zetten. Meneer Roel, dat is, moet niet de bedoeling zijn. Dat is ook niet de kerntaak bij de politie. Nee, maar ik denk ook niet. Kijk, op het moment dat de BOA's die geweldsmiddelen zouden krijgen, ze hebben nu al geweldsmiddelen. Hè, ze hebben een korte wapenstok, ze hebben pepperspray, ze hebben handboeien. En het gaat dan om de uitbreiding met een ander soort wapenstok en een vuurwapen. Daarmee zijn ze dus feitelijk gewoon politiemensen. En maken ze dan ook politiemensen. Nou ja, maar dat want is je hebt dus dat die geweldsbevoegdheden, die behoren ook fatsoenlijk toezicht. Er behoort beheer bij opleiding en training en dergelijke. En als je dat opnieuw zo versnippert, dan raak je er weer het zicht. Meneer Roel, mag even reageren. Ja, daar ben ik het niet helemaal. Ik ben het daarmee eens. Alleen die versnippering is denk ik in het kader in de situatie van de BOA niet zo. Want zij moeten uiteindelijk voldoen aan dezelfde criteria als de politie. Dezelfde opleidingen doen als de politie. En als zij daar niet aan voldoen, dan krijgen ze het vuurwapen niet of de geweldsmiddelen ook niet. Dus ik denk dat het op dit moment wel goed geregeld is. Maar ik ben het eens dat je wel goed moet kijken hoe past dat nou in het geheel van het bestel. En is dit een wenselijke ontwikkeling? Maar de BOA's nu, die zitten op hetzelfde niveau qua opleiding, qua mogelijkheden die ze hebben en waar ze aan moeten voldoen als de politie. Maar u noemt wel dus gevallen waarvan u zegt, nou, ruiters die volgens mij een BOA omver hebben gereden. Dat is wat er in Baarn is gebeurd. Ja, maar het is een opeenstapeling waar ze mee te maken hebben. Kijk, het is niet de bedoeling dat, en dat is ook helemaal niet de gedachte daarachter, dat een BOA dan een pistool gaat trekken. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat om de punten zoals ook aangegeven. En dat is een politietaak. Maar die ruimte is er ook binnen de huidige domeinen van de BOA's om dat ook toe te kennen bij uitzondering aan BOA's domein 2. Ja, maar er zijn BOA's die dat ook al hebben. Hè? Ja, in Arnhem en Apeldoorn volgens mij. Arnhem, Apeldoorn, Ede, Best. Dus er zijn een aantal gemeenten waar een andere beoordeling wordt gemaakt door de hoofdofficier of de korpschef. Wat is die beoordeling, meneer Timmer? Is daar dan besloten dat het daar gevaarlijker is? Of dat daar een vuurwapen is meer nodig? Dat weet ik niet, want daar zit ik niet bij natuurlijk. Maar hier zie je meteen ook het probleem dat dat nu weer heel erg lokaal dat soort dingen verschillend wordt. Wel ooit de gedachte was bij de invoering van die BOA en de afschaffing van die onbezoldigde ambtenaren der Rijkspolitie, dat je meer één lijn trekt en het overzicht houdt. En dat raak je dus op deze manier kwijt. Maar ik had nog wel een vraag aan de burgemeester, want ik heb eens even rondgesnuffeld. Je hebt zoiets als de regionale uitvoeringsdienst Utrecht. Daar zitten ook BOA's, ook met vuurwapens bij. Wat is dat dan? Want er zijn heel veel termen en heel veel groepen. Ja, ik kan er niks aan doen, ik heb het niet verzonnen. Nee, maar ik ook niet. So much voor de versnippering. Maar die regionale uitvoeringsdienst, die werkt ook voor de gemeente Baarn. Klopt. Daar heb je dus gewapende BOA. Maar wat voeren die uit? Ja, die voeren dus bepaalde taken van handhaving en opsporing zonder wapens, kennelijk uit. Nee, er zijn ook groene BOA's met wapens bij. Ja, ook voor de gemeente Baarn. Zij doen onder andere milieuhandhaving. En zij doen inderdaad voor ons ook taken. Maar dat is 2,4 FTE voor de hele provincie Utrecht. Maar dat zijn mensen met vuurwapen? Die hebben een vuurwapen. En die hebben dezelfde functie, BOA Domein 2, een boswachter, zeg maar, als bij de gemeente Baarn. Maar zouden de BOA's die dan in de problemen komen in het bos niet iemand van die uitvoeringsdienst kunnen bellen? Ja, dan ga ik een beetje mee brainstormen. Ja, maar dan kom je in dezelfde situatie als met de politie. Dus 2,4 BOA voor de hele provincie Utrecht. Ja, dat is niet reëel. Maar meneer Timmer zegt net, dat geweldsmonopolie dat ligt nou eenmaal bij de politie. Zou u dat dan anders willen zien, willen verbreden? Nou, het geweldsmonopolie ligt bij politie en bij het leger. Hè. Dat zijn de partijen. Maar binnen de wet is er ook ruimte om dat geweld toe te laten passen door de BOA's. Dus die ruimte is er binnen de huidige wet al. Ik denk wel dat het goed is om nog eens kritisch te kijken naar hoe gaan we nou om met politie, BOA's en hoe is die verhouding tussen die twee. Ja. En er is nog een ander punt dat ook wel belangrijk is. Bij die opeenvolgende wijziging van die politiewet is zeg maar, de invloed van burgemeesters, dus van gemeenten, op de politie, de capaciteit en wat ze doen, de prioritering, et cetera, is steeds verder weggeraakt. En die ligt nu voornamelijk in Den Haag. En daar heb je ook een punt. Er is niet een soort van gegarandeerde capaciteit, aantal plus capaciteiten, dus vaardigheden per gemeente. Dat is eigenlijk gewoon losgelaten op gemeentelijk niveau en naar Den Haag gebracht. En daar heb je hier ook mee te maken. Want een gemeente Baarn had vroeger gewoon gemeentepolitie. Toen ging de burgemeester er zelf over. En nu heeft hij eigenlijk bij het politieteam dat voor hem of haar werkt, niks meer in de melk te brokkelen. En dat is ook een weeffout, die zie je ook elders in het land. Ja. Gaat niet goed. Meneer Roel, zou u eigenlijk willen dat u als burgemeester dus die keuzes kunt maken? Nou, het aardige, de politie heeft u gedeeltelijk gelijk. Hè? Want we hebben als burgemeester nog wel degelijk wel iets te zeggen over die politie-inzet. Nou, je hebt wensen, gelukkig. Maar niks te zeggen. Nou ja, uiteindelijk ligt het gezag nog steeds bij de burgemeester en bij de officier. Dus, bij open orde, ja. Ja, ja. Dus dat is toch zo. Het gekke is dat als ik kijk naar wat ik als burgemeester aan mogelijkheden heb met de BOA, dat met de nieuwe omgevingswet daar alweer meer ruimte zit voor mij om daar dingen in toe te bedelen of te kiezen waar ik hem boven inzet. Nee, dat doen we bij de nieuwe gemeentepolitie, maar dan wel lichtblauw. Er gebeurt ongelooflijk veel. Er zijn heel veel termen in. Zeker, het gesprek. Ja. Ik ga het nog een paar keer terugluisteren. Maar burgemeester, u heeft dus aan de minister gevraagd, want dat is hoe het nu zit. Geef mijn groene BOA's vuurwapens. De minister gaf daar geen toestemming voor. Toen bent u dus, dat vertelde u al even, naar de rechter gestapt. En die heeft u gelijk gegeven? Nou, die heeft mij in die zin gelijk gegeven dat de minister het, als ik nu een nieuwe aanvraag doe, beter moet motiveren. Dus ik ga nu een nieuwe aanvraag doen voor mijn BOA's. En dan gaan we kijken hoe de minister daarop reageert. Dus de kans is aanwezig dat er binnenkort groene BOA's met vuurwapens in Baarn rondlopen? Nou ja, binnenkort vind ik binnen de overheid altijd een zeer spannend begrip. Ja, oké. Maar meneer Timmer, vindt u dat dan wel een goede zaak? Dat de minister daartoe kan besluiten? Ik snap dat de burgemeester op zoek is naar een oplossing. Alleen, ik vind al dit soort knip- en plakwerk oplossingen vind ik geen goed idee in een politiebestel dat gewoon veel beter georganiseerd had moeten zijn. Ja, want het is heel onduidelijk. Dan heb je dus nu ook in de ene gemeente wel vuurwapen, de andere gemeente niet. Ja. Ja, jullie kijken me een beetje zuchtend aan allebei. Veranderingen zijn nodig, daar zijn jullie het over eens. Zeker. Ja, in ieder geval. Ik dank jullie voor dit gesprek. Burgemeester van Baarn, Mark Roel, en politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit, Jaap Timmer. Dan gaan we naar handbal. Nederlandse handbalvrouwen spelen tegen Tsjechië. Olympische kwalificatie staat op het spel, Richard van der Made. Hoe doen ze het? Uitstekend. Hou er maar rekening mee hoor. Nederland gaat spelen in Frankrijk komende zomer in Parijs om de medailles misschien wel. Want dat is het grote doel. Dit OKT in Torrevieja in Spanje mag normaal gesproken geen probleem zijn. Maar gisteren was Nederland in de beginfase helemaal niet bij de les tegen Argentinië. Het won uiteindelijk wel. Nu is Nederland vanaf het begin wel messcherp. Onbevangen wordt er gespeeld. Frivol ook. Malenstein maakt op dit moment een 7 meter ook weer. En Nederland stond na 10 minuten al met 7-0 voor. Nu is het 8-2. De eerste goal van Tsjechië viel pas na 10 minuten. Dus met andere woorden, het gaat uitstekend met het Nederlands team. Gisteren dus veel moeite met Argentinië. Dat had vooral met het Nederlands team zelf te maken. Maar nu zijn ze dus wel goed bij de les en wordt er uitstekend gespeeld. Prima dekking. Jara ten Holte in het doel. In de aanval ook uitstekend met veel dynamiek, veel beweging. En daar gaat Hausheer weer, die doorbreekt. Maar in dit geval staat de Tsjechische kiepster op de goede plek. Als Nederland wint van Tsjechië, dan is het voor 99% wel zeker van de Olympische Spelen in Parijs. Later om 9 uur vanavond speelt Spanje nog tegen Argentinië. Als Spanje die wedstrijd wint, dan is het 100%. Terwijl Oranje nog maar weer eens scoort in de snelle tegenaanval. Bo van Wetering, het loopt prima. Na 13 minuten is de tussenstand 9-2. Het is vrijdag, de zon schijnt, het weekend staat voor de deur... en dan is het dus tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, deze week was er weer commotie rond het programma Vandaag Insight... na racistische uitspraken van Johan Derksen over PvdA-kamerlid Haptamoe de Hoop. In 2020 raakt het programma ook al in opspraak... na opmerkingen over Aquasi. En in 2022 na een verhaal over een kaars. Wanneer kunnen we de volgende Vandaag Insight-rel verwachten? Daar ga ik over praten met data-analyse... Thomas Koleveen van de TU Delft, welkom. Jullie hebben een model gemaakt waarmee je kunt berekenen... wanneer de volgende Vandaag Insight-rel gaat plaatsvinden. Vat ik het zo goed samen? Ja, dat klopt. We zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Eigenlijk sinds 2018, toen René van der Gijp met een pruik aan tafel ging zitten... om een transgender belachelijk te maken. Daar was toen dagenlang ophef over. En sindsdien zijn we met een team van data-analisten... zijn we gaan bijhouden hoe vaak dat programma onderwerp is... van een dagenlange rel, vanwege achterhaalde standpunten. En op een gegeven moment... zijn we gaan kijken van joh, als we nou de frequentie van al die ophefmomenten in kaart brengen en de intervallen daartussen in een model gooien, kunnen we dan voorspellen wanneer de eerstvolgende Vandaag in Siderel zal plaatsvinden. Ja, en ik begreep dat jullie nu op een punt zijn dat jullie kunnen zeggen van ja, we kunnen nu voorspellen wanneer Vandaag in Siderel weer in opspraak zal raken. Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen maanden hebben we het rekenmodel kunnen verfijnen met behulp van kunstmatige intelligentie. Zij neemt nu ook duizenden gegevens mee in de berekeningen. Sociaal-economische indicatoren, klimatologische gegevens, astronomische gegevens. En nu met de nieuwe rel van deze week kunnen we met 98% zekerheid voorspellen dat de volgende Vandaag in Siderel zal plaatsvinden op 7 april 2026. Het model voorspelt ook dat het dan om een vrouwonvriendelijke opmerking zal gaan richting een actrice met een erfelijke ziekte. En de eerstvolgende ophef daarna is dan op 25 februari 2027. Dat is een schrikkelrel, dus een extra rel die nodig is om gelijk te blijven lopen met het uitzendschema van SBS. En het zal er waarschijnlijk gewoon weer gaan om een racistische opmerking. En op 19 april 2028 krijgen we dan een rel na een verkapte doodsbedreiging richting een vrouwelijke journalist met een migratieachtergrond. En het is natuurlijk maar een model. Hè. Het kan altijd zijn dat er een paar dagen naast zit of dat die ziekte van zo'n actrice toch niet erfelijk blijkt te zijn. Maar dit zijn wel de grote lijnen waar we ons aan kunnen vasthouden. En dat maakt het voor de samenleving ook makkelijker om erop te reageren. Ja, helder. We weten weer iets beter waar we aan toe zijn. Dank data-analyst Thomas Koleveen van de TU Delft over de eerstvolgende ophef rond Vandaag Insight. Dankjewel, Diederik. Is de dag met Joram Kaat. En dan, Diederik Ebbingen is niet langer de stem van Aldi. De acteur wordt vervangen door AI. De stemmen van 10 Aldi-werknemers zijn door kunstmatige intelligentie omgevormd tot 1 unieke stem. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Die gaat vertellen over als best geteste producten en natuurlijk al die lage prijzen. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden. U hoorde zojuist niet alleen de nieuwe AI-stem van de Aldi... maar ook de aankondiging ervoor. Met mijn stem hebben we vanmiddag door een AI-tool laten maken. Je zou haast gaan denken dat ik overbodig ben. En dat is precies de kwestie die ik ga bespreken... met stemacteur Helene Groenendijk en AI-deskundige Joris Cornielje. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Helene, wat dacht je toen je het nieuws hoorde over Diederik Ebbingen? Als het hem overkomt, dan mij misschien ook wel? Nou, dat was niet het eerste nieuws wat ik hierover te horen kreeg. Het speelt natuurlijk al veel langer. Maar ja, inderdaad, er is een enorme dreiging voor stemacteurs van AI om werk te verliezen. En dat gebeurt ook al. Ja, het voelt als een dreiging. Nou ja, het is een bedreiging van je vak. In die zin hoe je dat jarenlang hebt uitgeoefend. Dus dan moet je daar wel over gaan nadenken natuurlijk. Van hoe ga ik hiermee om? Wat ga ik daaraan doen om... mezelf wel nog te blijven redden. Ja. Joris, is het gedaan met het vak van stemacteur? In de komende jaren denk ik wel, ja. Ja. Nu op dit moment niet direct. Maar je ziet wel dat de wat makkelijkere klussen... waar niet super hoge kwaliteit voor nodig is... ja, als je denkt bijvoorbeeld aan de service desk, waar je zegt, het gaat niet om de stemkwaliteit, maar wel een stem die wat aan je vertelt, een antwoord voorleest, dan kan dat nu zeker al, ja. Ja. Helene, merk jij daar eigenlijk al iets van in qua opdrachtgevers en klussen? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk te zeggen, omdat je als zelfstandige altijd een soort van when it rains, en dan is er weer een periode van droogte. Dat ken ik wel. En nu had ik een periode van droogte. Die is nu weer gelukkig. Nu is het weer aan het regenen. Maar toen had ik natuurlijk wel van, ja, oké, heeft dat daarmee te maken? En bijvoorbeeld een hele grote opdrachtgever waar ik vaak voor werkte om e-learning in te spreken, die is al maanden niet meer bij mij terug geweest. En dan ga je niet een mailtje sturen van, goh, hebben jullie mij vervangen voor een robot? Of kan dat ook niet checken, want het zit allemaal achter een platform. Maar dat zou natuurlijk goed kunnen. Ja. Ja. Oké, maar je gaat het dus ook niet controleren? Nee, nee, ik vind dat niet echt heel veel zin hebben om misschien te zeggen, ja, we hebben je vervangen voor een robot. Ja, oké, ja. Ja, nou ja, oké. Maar wat voor klussen doe je allemaal? Je noemt al een e-learning. Ja, ik doe veel e-learning. De promonet was met allemaal commercials. Dat is natuurlijk wat mensen het meest horen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het meeste werk van veel voiceovers toch zit ook in wat er online te zien valt. Niet zozeer alleen maar reclame, maar ook explanations doe ik veel. Uitlegvideo's, uitleganimaties, corporate communication, e-learning. Maar het kan eigenlijk van alles zijn. Dus ja. Er komt heel veel op mijn pad. En dat is heel veelzijdig vaak, ja. Ja, en hier op deze zender is natuurlijk ook ontzettend veel te horen dat dus ingesproken is door collega's van jou. Laten we even luisteren naar iets wat jij dan doet. Dus dit is jouw echte menselijke stem. Een spot voor het Groninger Museum. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid. Beleef de romantiek in het noorden van Friedrich tot Turner in het Groninger Museum. Het eerste grote overzicht van de romantische schilderkunst uit Noord-Europa. Nu in het Groninger Museum. Ja, Joris, jij als AI-deskundige, als je dit hoort, denk je dan, dit kan AI ook? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en waar zit dat dan in? Omdat dit niet, hier zit niet ontzettend veel emotiewisselingen. Wat nog lastig is echt het heel specifiek tweaken. Er zijn wel heel veel tools, hoor. Er is echt een oerwoud van tools. De ene tool kan bijvoorbeeld weer heel consistent genereren. En de andere kan je weer heel veel meer editen. Heel veel tools zijn nog supergoed in Engels, maar minder goed in Nederlands. Dus als je in het Engels nu iets wilt doen, kan je echt al veel verder gaan. Dus daar zie ik het al wel gebeuren, ja. Ja, we hebben het ook even uitgeprobeerd. Het spotje dat jij dus hebt ingesproken, Helene, alleen dan nu door een AI-stem. Betoverende landschappen, woeste zeeën en verstilde schoonheid. Beleef de romantiek in het noorden. Van Friedrich tot Turner in het Groninger Museum. Het eerste grote overzicht van de romantische schilderkunst uit Noord-Europa. Nu in het Groninger Museum. Nou, Helene, wat vind je? Ik vond de mijne beter. Ja, ik zag je een beetje fronsen, ja. Van, nou. Ja, ik hoorde wel erg sommige stukjes dat ik hoorde dat het een robot was. Twee of drie keer dat ik dacht, die klemtoon klopt niet helemaal. Ja, dat klopt. Ze kiezen natuurlijk ook voor een bepaalde stem voor een bepaald product. Maar dat mag je in deze zin eigenlijk niet mee rekenen. Ja, maar hij klinkt vrij goed. Dus ja, inderdaad, wat Joris ook zegt, er kan hartstikke veel en dat wordt alleen maar meer. Dus het is een serieuze bedreiging. Maar dat zijn natuurlijk niet alleen in stemmenwerk. AI is sowieso in heel veel creatieve beroepen en ook andere beroepen een serieuze bedreiging voor veel werk van mensen. Dus de vraag is, hoe gaan we daarmee om? En ja. Wat kan je er wel mee, wat kan je er niet mee? Wat zijn de ethische consequenties ook? Etcetera. Ja. Er hangt heel veel aan. Ja. Degene trouwens die deze stem heeft ingesproken is een premium stem van 11 Labs. En die krijgt dus wel royalties hierover. Ja, ik betaal eigenlijk de driedubbele bedrag. Dus niet dit een synthetische stem. Deze zin snap ik niet. Sorry, 11 Labs is dus de tool waarmee ik dit gemaakt heb. Is een programmaatje online. En daar zitten synthetische stemmen die dus helemaal gegenereerd zijn vanuit eigenlijk vanuit niks, hè, zoals je met ChatGPT hebt. Maar er zijn ook mensen die hun stem daaraan verleend hebben. Ja. Die dus eigenlijk gekloond zijn, zo noem je dat, voice cloning. Ja. En deze stem was iemand die dat gedaan heeft. En die krijgt dus daadwerkelijk wel royalties als ik dit genereer. Ja, dat is ook heel prettig. Maar je kan natuurlijk, er zijn natuurlijk ook, dat is ook al een tijdje gaande, dat je stem gewoon ongewenst gekloond kan worden. Ja. En er zijn ook bekende mensen die daar zijn al tegen in opspraak gekomen, zoals Stephen Fry en Scarlett Johansson, omdat hun stem gewoon random gebruikt was. Als je stem voor meerdere uren ergens te downloaden valt, kan je hem klonen. Ja, want alleen wij zijn zo vrij geweest om jouw stem dan ook even te gebruiken. Want ja, we hebben de audio van jouw stemgeluid en dan kun je jou dus gewoon een ander spotje in laten spreken. Amsterdam, zijn stad, zijn huis, zijn atelier. Dit is het huis waar Rembrandt woonde en waar hij zijn meesterwerken maakte. Dichter bij Rembrandt kom je niet. Stap de wereld van Rembrandt binnen, In museum Het Rembrandthuis. Dus dit is jij, dit ben jij, Helene, maar dan door AI gemaakt. Ja, ik vind het niet goed. Op dit moment, hè. Ik zou het zelf anders inspreken, want ik ben het niet. Mm-hmm. En, ik hoor toch bijna geen verschil eigenlijk. Ja, nou ja, dat ben jij. Maar ik ben natuurlijk wel getraind om het te horen. Ik hoor het ook wel heel vaak meteen als het een robotstem is. Het Jeugdjournaal maakt heel... Ja, dat kijk ik vaak met mijn dochter. Maakt heel vaak gebruik van weer die robotstem. Dan hoor ik hem weer. Maar het is vaak goed genoeg. Ja. Dus het kan ook heel veel meerwaarde opleveren voor bijvoorbeeld audioboeken die anders nooit zouden worden ingesproken, die daardoor wel toegankelijk worden voor blinde mensen. Of NRC Next kan je geloof ik met een robotstem horen. Nou, dan kan iedereen dat meekrijgen voor geen moeite. Ja. Maar dus dan is het fijn en dan is het handig. Dan is het handig, ja. Maar de toegevoegde waarde die je als creator kan toevoegen aan een product, als je zeg maar bezig bent als artiest, die ga ik wel missen. Dus als het steeds meer wordt overgenomen door goed genoeg, dan denk ik wel dat we onze eigen ziel tekort doen. Ja. Als dat de toekomst wordt. Joris, want leuk wat die computers allemaal kunnen en nog gaan kunnen, want het gaat ongelooflijk snel. Maar willen wij niet ook gewoon een echt mens horen? Nou, ik denk dat willen horen en wat je zelf als mens eigenlijk wil, dat lijkt nu heel erg, ik hoor dat bij alle discussies over AI, van er moet toch iets menselijks in zitten. Maar dat gaat ook allemaal op een gegeven moment, na een tijdje ben je dat gewend dat dat zo is. Je moet altijd afscheid nemen van weer een oude technologie en dan ga je naar een nieuwe. En op een gegeven moment is dat weer normaal. Dan is het niet raar dat er maar weinig mensen boer zijn en de rest in de service-industrie achter een computer zit. Ja, terwijl de vraag is eigenlijk vroeger, als je dat gevraagd had, misschien dat je denkt, nee, dat moeten we echt niet willen met z'n allen. Maar ja, dat gebeurt dan toch. Ja, uiteindelijk verandert het gewoon en dat houden we dan ook niet tegen. Helene, je noemde dat net al, van je kunt dus een stem creëren. Dat kan de computer ook op basis van niks. Maar het gebeurt ook vaak op basis van, nou, bijvoorbeeld jouw stem, op basis van echte stemmen dus. Ja. Jij hebt heel veel online staan. Nou, het valt relatief mee hoeveel ik online heb staan. Daar let ik dan ook wel op. Maar mensen die audioboeken inspreken, als je alles bekijkt wat ik online heb staan, dan kom je aan 1,5 uur audio. Is dat genoeg, Joris? Ja, ruimschoots, ja. Maar niet voor de allerbeste kwaliteit. Nee, dat klopt. nog niet althans. OpenAI werkt op inderdaad iets dat je aan 15 seconden genoeg hebt. Dat staat ook op hun website. Kan je wat voorbeeldjes luisteren al wat ze daarmee doen. Ja. Dus dan pakken ze echte audio. Die kan van iedereen zijn. En dan is 15 seconden voor AI genoeg om dat hele stemgeluid na te maken. Ja. Ja, Helene, dat lijkt me wel spannend. Want, nou, ik moet ook wel zeggen dat ik elke andere voice-acteur ook aan zou raden om een plan B te hebben. Ja. Om je niet blind te varen op dat dit de kosten gaat blijven dekken. Maar meer in het grotere geheel. En dan wil ik even verwijzen naar een prachtige brief van Nick Cave. Dat is echt een held, vind ik. Een creator, puur zang. Wordt voorgelezen door Stephen Fry. Dan heb je een stem. In Live Letters programma. Mm-hmm. Over van, ja, waarom kunnen we dan eigenlijk... Er was een fan die had hem geschreven. Hij heeft een website waar die antwoordt in brieven op fan. Over waarom kunnen we geen ChatGPT gebruiken eigenlijk, als het zo makkelijk en goed werk oplevert. Hè? En het ook nog kosten besparen natuurlijk. Nou ja, daar antwoordt hij in. Maar ga het maar opzoeken als het te lang duurt om nu het antwoord te geven. Maar hij verwijst kort gezegd naar het scheppingsverhaal, waarin God de wereld schiep in 6 dagen. En in de 7e dag rustte hij uit. En die dag was belangrijk. Nou ben ik niet kerkelijk, maar die dag om uit te rusten, die impliceert dat God een bepaalde moeite heeft gedaan om dat te creëren. Hij heeft dat niet zomaar op knopjes gedrukt en ploef, daar was het. Juist. En die moeite, die creatieve inspanning, die heb ik ook soms in mijn werk. Soms moet ik iets 3 keer doen voordat ik het juist heb. Die gaat een robot nooit hebben. De kleine nuance. Ja, en maar de robot kan ook de kleine nuance, maar de bezieling, en die geloof ik wel, die we nodig hebben als makers, als mensheid in het geheel, die moet je niet uitvlakken. Joris, dat gaan computers nooit na kunnen bootsen. En nu maak je de sfeer wel kapot als je ja zegt. Ja, je wist toch al dat ik hem kapot ging maken. Dus ja, nee, maar kijk, als je kijkt naar handgeschreven brieven of toen de elektronische muziek kwam, wij vonden het allemaal heel romantisch dat er iemand iets met een gitaar deed. En toen kwam de elektronische muziek en toen sprak iedereen schande natuurlijk. Terwijl nu staat gewoon iedereen te rave op een festival daar waar je leuk met je vrienden bent, waar je een goede tijd hebt. Daar is niks onmenselijks aan. Ja. En toch hebben die instrumenten allemaal weggehaald. De verandering gaat komen. Heel kort, Helene, er is een verbond van Nederlandse voice-overs die wil dat er regels komen om in ieder geval te voorkomen dat bedrijven bijvoorbeeld bijvoorbeeld jouw stem zomaar gebruiken? Joris, gebeurt er genoeg nu om ook die ethische vragen te beantwoorden? Nou, wat nog niet zo goed zichtbaar is, is dat er aan de achterkant heel veel techniek ook op basis van AI wordt gemaakt om meer de defensieve kant te doen. Dus je hebt heel veel AI om dingen na te maken. Maar er zijn ook alle grote bedrijven zijn bezig met AI om ook dingen te detecteren. Dus zoals fraudebestrijding is nu al heel veel met AI, maar ook dit soort dingen en filmpjes opsporen. Dus de kracht aan beide kanten wordt groter. Dus ik ben redelijk positief. Helene, sterkte. Dank je. Ja, ik dank jullie voor dit gesprek. Stemacteur Helene en AI-expert Joris. Gaan we nog even kijken bij Richard van der Made bij het handbal. Zeer indrukwekkend wat de Nederlandse vrouwen laten zien op het OKT in Spanje. Als Nederland deze wedstrijd wint van Tsjechië. En dat gaat gebeuren. We zitten nog maar in de eerste helft. Maar het is 18-5. Een enorm machtsvertoon. Nederland speelt uitstekend handbal met speelsgemak. Het wervelt over de tegenstander heen. En zo komt Parijs, de Olympische Spelen, heel, heel dichtbij voor de Oranjevrouwen. En je hoort het ook aan Richard. Hè? Dat is gewoon een echte commentator. Daar kan AI toch nog niet aan tippen. Voorlopig niet in ieder geval. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen het Misdaadbureau. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.